Jesus Christus, godverdomme. Where was the... There. In the white. In the office. Yeah. Oh. Nou, daar ging ik bijna echt eventjes kankerhard onderuit. Fucking houten plankie. Zeiknat. Dan met blote voetjes. Lieve luisteraar, dat is geen aangename ervaring. Maar we zijn nu bijna bij de workshop How to Defend Yourself from the Police. En we zullen zien of de media in Casu Radio Pattenpoel daar welkom is. Oh, Eric, I also volunteer in the garden. The garden is that way, but I think Eric has a garden volunteer in Casu. Hoi, ik zoek die workshop street tactics. Wij weten van niks, we zijn de workshop zelf knutselen. Oh. We worden niet bij het festival. Nee. Oh, kijk. Oh ja, ik zie het al, dankjewel. Ah ja, street tactics. Hallo. Can I ask something? I'm doing a live radio program on Radio Pattenpoel. And we are highly interested in trouble with the police. You gotta put the phones and the recording materials all that away and you can join. Sorry? If you put all the recording materials away, then okay. You can join. But you know, the thing is, because personally, I am in high need of information. And I think our dear listener is also very eager to find out how to defend himself against the police. The listener is out of luck then, I guess. The listener is out of luck then. Yeah, listener, lieve luisteraar, mededeling bij deze. Thank you very much. Lieve luisteraar, lekker puh. Jij bent niet welkom, lieve luisteraar. Ha! En dus, bekijk het maar, lieve luisteraar. Je gaat maar weer lekker watergeluiden luisteren. Als je te lui bent om naar de ADM te komen, naar het Groene Veld. Hè, om naar het Food Autonomy Festival te komen. Ja, dan krijg je geen informatie over hoe je je moet verdedigen tegen de politie. Zo is het nou eenmaal. Dus veel plezier, lieve luisteraar.